Hezin hezin gir kapıdan, sensin gönlümü avdan. Ay arımam mandaman, ellere değmen. Oynayışın, sallanışın, bulanışın, hırlanışın del etti beni. Aman aman gül etti beni. Ah yatamadım mis kokudan, yatamadım mis kokudan. Aman fadik edalı fadik, gümüşten dökmeli fadik. Ay arımam mandaman, ellere değmen. Oynayışın, sallanışın, bulanışın, hırlanışın del etti beni. Aman aman kül etti beni. Ah kapıyı açtım aman fadik kaçtı. Kapıyı açtım aman fadik kaçtı. İnce belden şalvar uçtu. İnce belden şalvar uçtu. Ay arımam mandaman, ellere değmen. Oynayışın, sallanışın, bulanışın, hırlanışın del etti beni. Aman aman gül etti beni.